أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به صاحب هذا الكتاب وهو كتاب النور في الطريقة التجانية أما بعد كنت جاتاي بي دي ويسو نيغي وون سي بونت بيغا خامتيني كانا موي بونتو نينتيل بي خامتيني موغي اديو سي آداب بي مانام تيغي نيغا خامتيني موم مو وار طالب تيجان بي وايي كيب كو خامتيني يرحمك الله ay kepp ko xamanteni rek ab talib nga ci yoon yalla xéti téggi ni nga xamanteni dafa war ci yow muy aju ci sa digg ak serigne bi wala yi aju ci sa jëmmé bop ak yi nga xamné dafa aju ci sa digg ak bokki talibé ak bokki julit ñek mokki minde fi sunu borom ya alhamdullah kon ci jotaay bi di wessu amna benn point bo xamanteni bëggon na ko dabatal moy page 75 bi biñu doora tambali amna note de bas de page bi première bi muy bim def ne rawal askari fil amsal min jihati asudi donc fofu dama waxone bat bi daf ma raw motax dama jallone non firi mako won donc dama ne won xawmako ginaaw gi mang ko don jema set sudi bobu muallif la manam auteur la bo xamne bu mag bo xamne talif ne ci tafsir ak yu demé non donc motax fi lool la ginaaw buñ xamé no propre rek kon dañuy mëna xam sens bi moy né manam al askari moy abou hilal askari donc ki al amsal mom mu jëlé mu toxalé kon ci asudi bobu kon min jëhati asudi bobu non lañ koy jappé kon muy mom mu jëlé ci abi amara mu jëlé ci sayyidina ali karamallahu wajhahu moy hadith bobu nga xamanteni mo moy bim debbe ba laj ñunus sallallahu alayhi wasallam mun inna allaha azza wa jalla adabani fa ahsana ta'dibi kon asudi la fofu hein di legi ñun ci adab yi ñewon nañ ba ci 3e mu ngok legi troisième bi moy adamu munaza'ati shaykh fi martabatihi kon adamu munaza'ati shaykh fi martabatihi kon moy talibé bi warta xëccio ak serignam ci martaba bi nga xamanteni mom moy martaba serign bi kon lool joxone nañ ci ay exemple bok na ci bu ñëwé fi nga xamanteni fa la serigne bi di tok mu baña tok fofu wala serigne bi wala di baña jitu serigne bi fi lo xamanteni serigne bi mom moko wara def et cetera ñentel tombe bi mu ne yuqabbilu yad shaykhihi bi ihtiram yuqabbilu moy day foon yada loxab shaykhihi ab serignam bi ihtiram ci orma manam mu doon lo xamanteni aussi daf koy defé ak orma ak teggil té manam lool mom motax mu koy def nga xamanteni manam bu koy buy foon loxom aussi mu jubli ci lool jubli ci warmal gogou té mu doon foon baña doon lo xamanteni comme ni ñi wax mbeuk ak di tegg je lool bokul ak takbilu yedd bi nga xamanteni mom lañ xam té diko def ngir barkel lool mom xamna xeyna ay nit ñoo gis jaawale rek ngir foon ak ki nimu jégué motax ñu mujj dem ba diko tuddi sujjot te ku ne xamne nit mom du sujjotal kenn ku dul yalla leneen dul yalla man na sujjotal nit ngir lool mo amone moy comme ni yon salase mu gis yu bari garab sujjotal ko ay baye mu sujjotal ko et cetera waye bi ka sahaba yi ridwanullahi alayhim ne way ñun de gis na ñi nga xamanteni ñoy malaysa ak jabar yi le sujootal xana kon ñun ñi la xam ño gëna yel ci sujootal la mu daal ne way de doomu adama du sujootal ku dut yalla mais na ngeen terol seen bokk lool moy ni nit mom du suñu mën tu wartu sujootal ku dut yalla ñu ban fantala legi li nak foon loxo la manam doy foon loxo nit yi ngir hormal ko ngir hormal kon kon mu don lo xamanteni kon talib bi da koy def kon loxo loxo so diñam kon manam du yell ci talib bi mu ñew ci seniñam da kay jox loxo non rek dal di tok nan mbir mi magal mi ci xol bi la et cetera lolo aussi leg leg yenn talib bi mën nañ ci dug nga xamanteni buñ ne fon loxo ñu ne no yu lolu yefi tarixa sangam la fekk du lolu fekk du lol manam teggine toujours dafa am teggine zahir am teggine batin bul ne rek yow da ngay def teggine ki après teggine zahir bi nga bayiko ce serigne nga fon loxom aussi dafa bokku ci teggine kon lol mom moy ñentelu tombe bi juromelu tombe bi mune yajlisu bayna yadayhi jalsatal mustawfiz in azna lahu shaykhuhu wa illa yazallu qa'iman mune yajlisu day tok bayna yadayhi ci kanamu serignam jalsata toginu wala jilsata jilsa bone jalsata moy ki ismu marra lay don budé jilsa hay alay don wala moy nan ki bu ko tetu wa fa'latun limarratin ka jalsa wa fi'latun li hay'atin ka jalsa non moy buñ né mar moy tok na ab tok comme buñ né darabahu darbatan dornako ab dor manam ben yon moy mar bobu lay ci buñ commencé ci kaw buñ commencé ci souf nak ma melokan bi lay wax moy ki yow différence entre jalsa ak jalsa ma fi jilsa la manam jilsa manam toginu al mustawfiz ki nga xamne dafa sukk nga xamanteni boy tok ci kanamam da ngay sukk in bu fekke ne azina digal na lahu ñeal ko shaykhuhu serignam bu fekke ne serign digal na lako wa illa bu fekke ne jotugon digal yazallu manam moy bu talib bi di dooro dig yazallu day sax qa'iman di taxaw manam day taxaw ba serign bi na la togal nga tok yi nak buñ koy wax moy serigne ñu magi motax ñu wax motu serigne ay yi bo bëgge ku ki rek nga ne manam ki nga xamanteni mom moy sa serigne deug di sa murabbi donc loolu budé ci ñun wa tarixa bi moy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu ci ñi nga xamanteni dañ koy gis wala ñi nga xamne dañ dundunt won ak mom ci jamono wala bok kenn ci khulafa mi ko xamanteni dafa nek sa murabbi yo xamanteni mom dalay tarbiyé directement dalay dimbali ci walu tarbiyé waye budé ñu ci dess aussi da nga leen di magal bép magal mais yi ni xeyno du doon lo xamanteni day doon obligation ci yow day doon obligation ci kon lool mom moy juroomel tom moy bu ñëwé duggé ci sëriñ bi du tok lu muy sëriñ bi daf ko digël mu tok da buy tok aussi day tok toginu suk nga xamanteni do ñew rek daal di tok talal setan wala tok ki farankulay dikke yoy doko def yoy bokku na ci nga xamanteni day wañi talibé bu ne toginu suk bi nak moy comme togini moy comme nga togini togni sen togin bu yaru wala bu ne la nak nga bayyi bu gisee ni metti na mu ne la nga bayyi nga ñu ngi may comme way man comme xet boy tok boy juk ci sujjot rek boy juk ci sujjot boy julé boy juk ci sujjot xet tok bo ngay tok mune jurom benel tombe bi mune yalzamu sukuta bayni yadayhi wala yatakallamu illa bi izni wa yantaziru ma yaftahu Allahu lahu ala lisan shaykhi mune yelzamu day takok asukuta nopi bayna yadayhi ci digeunte yowé len ni non yé kil tolen len na lol achekh lañu mune yelzamu day takok asukuta nopi bayna yadayhi ci kanamam tay né day expression arabe moy digënté ñaari loxo mais ni jibul rek moy voilà ma bayna ay di mo makhal fo ma da nga gis khalfa moy giso contraire bi moy khalfa te xamna ni khalfa opposé moy amam moto bené moy ci kanamam rek wala te dit yatakallam muy wax illa ndare bi iznihi ci ci ndigalam manam bu ñëwé tok ci señ bi ba nuyo bu mu wax lu moy ci ndigalu señ bi moy day taxo ak nopi rek mune wayantazul te muy xaar ma la nga xamanteni yaftahu daf koy ubbe allah sun borom bur yalla subhanahu wa ta'ala lahu ñeul ko mom talib bi ala lisan ci lamiñu cheikh yi señam da jëflante ak señ bi rabbiyallahu jëflante ak sun borom subhanahu wa ta'ala te talib bi bu fekke ne dafa samonté ak teggini lolu manam nga xamanteni lepp lo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko jëmele ci mom rek sun borom da naka dawale ci lamiñu señ bi ci lo xamanteni daf ko wara jari motax bu ñewé man na samonté ak taxo nopi and ak tegginu samonté ak teggini nopi xaar lan la sunu borom subhanahu wa ta'ala di jaaré ci lisan ci lamiñu sëriñu mu jëm ci mom lepp lo xamné nak dawé ci lamiñu sëriñu jëm ci mom mu xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko awalé ci lamiñu sëriñu bi jëm ci mom donc au fond ki mi jëflantel dëg mo sunu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni ki nga xamne mom moko wootu mo yenenou sallallahu alayhi wasallam yenenou sallallahu alayhi ki nga xamne mom moko wootu di señ bi kon lolé juroom bennelu tombe bi juroom ñaarel bi mune la yabda'u shaykhahu bil kalam mune la ded yabda'u muy tambalé shaykhahu ab señam bil kalam ci wax manam bu ñewé ba tok ci señ bi bu mu jek rek dal di tambalé fell waxtan na baye ba bu ko serigne bi owe ci wax ko mu laaj ka darole demin mu dora wax manam baña mom tambale wax ji ndax ngeen ne serigne bi mom ki nga xamanteni sunu borom boole nako ak yow mu don ci serigne deug koku day xam ci biru ci biti te du am lu jara wax lu dal ka wax lu dal kay wax donc motax ngay maam ngay ñew sax même di ki fell waxtan ci motax day doon ñaki teggul ci déjà martaba bi ci martaba kon lan moy joom ñaarel tomb bi moy do tambali wax ci kon bu fekke ne nak mom dafa tambalé di wax ak yow ah bu boba nak nga wax ak mom ci teggini nga xamanteni aussi moy teggini talibé war ak digënté ak sëriñam kon lolé joom ñaarel tomb bi joom ñettel bi mune la yarfa'u sawtahu ala sawti shaykhihi munela det yarfa'u mu yekati sawtahu kaddom ala sawti ci kaw kaddu shaykhihi ab serignam manam boy wax ak serign bi sa kaddu bu mu gëna kawé kaddom li moy su manam di wax di yek sa bat ci kaw yo da ngay wax bo xamanteni wax bu teggin la and ak toroxlu magal jotaay bi magal ormay serign bi don motax bu li yekki sa kaddu ci kaw kaddu donc ak lu même bu fekke ne sax da ngay ne xef jotaay zik par exemple wala demé non toujours des samontek yoy di éviter di yiki sa bat ni prob lool même bu fekke fo xamne sax manam yenn clip même bu fekke bu sa serigne directé ni mais yenn clip fay market ni yoy yu ci jar éviter la fexé ba toujours sa kaddu mase kaddu mbolo bi ni rek baña ki ni bay fess ngay yi jaré bay xel kon mu bañe yëkëti kaddom ci kaw kaddu sëriñ bi kon lolu juroom ñettel tomb bi juroom ñentel bi mune yajlisu bayna yaday shaykhihi fi haya'in shadid li'ilmihi bi anna ash-shaykha muttali'un 'ala jami' masawi'ihi mune yajlisu day tok bayna yaday ci kanamu shaykhihi ab sëriñam fi haya'in ci kersa shadidin gutar li ilmihi ngir xam gi nga xamanteni mom lay xam bi anna ci naka lay wé bi wordé a cheikha serigne bi muttali'un aj yir la ala jami'ati mbolem masawi'i ay ñawtefa naam xam gi nga xamanteni mom la talibé bi di xamné serigne bi mbolem sey ñawtef daf koy xam comme ni mi xamé sey jëf yu baax loolu dafa wara jur ci mom kersa mu kersa wu bu togué ci kanam serigne bi surtout que ne mom man na am ay ñawtef yo xamne sax mom ci bopam du ko baye xel ndax lay yenn xéeti sikki nek ci xol rek yu demé non yépp serigne bi da kay gis donte talibé mom man nako baña xam ci bopam motax donte talibé bi téwlouul ci xélam ay ñaawtéef yu mu fatéli ko yo xamné def nako parce que ñun ñaara buñ né ñaawtéef rek dañu yakane ben bakkar bu maga mag nga def wala yu démé non tank démo sacc wala nga mandi wala yu démé non japp né defo ñaawtéef fekk bëri na lég lég yenn sew sew yo xamanteni ay bakkar yu bon lay doon té yoy yépp nak sëriñ bi suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy xamal ngir relation bobu nga xamanteni mom ngeen am ngir relation bobu wa buntu la bo xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy tijil momit amna yu ko ci war ay xet teggu ko ci war digeul subhanahu wa ta'ala ay limu doon ce serigne aussi mom motax c'est pas manam dou ne nit ki nit yalla la rek day xam lepp ci ñep amna nak ño xamanteni amna yenn ku soufadi wala demé non mais yi ñi wax par exemple ne serigne bi nangam xam batinu ki di wala demé non parfois man na doon rek parce que talibem la sunu bom ti jël ko buntu bob ngir ne daf ko wara dimbali aussi ci ñaawteef yoy pour muy tagok mom ak diko ci jéggul yalla et cetera non motax mais c'est pas parce que daf koy xam ci talibem te daf koy xam même ci ñeneen donc lolu ci relation intime bob nga xamanteni mom yeen am ci roh ak roh aussi mom mokay waral nga xamanteni kon talibem bu toggé ci kanam serigne xamne ke serigne bi xamna ay ñaawteefam yi mu xam mom ak yi mu xamul yi mu xam mom ak yi mu xam donk lolou daf ko wara jural bu toge ci kanam mu tok kersa gu reuy ba xamne même bokay contacter sax toujours yow nga japp ne yow mérité wo sax muy wax ak yow wala yu démé non manam toujours ngay nek ci situation bu mo geul ngay japp ne ah man mom ne ça va alhamdullah seigne bi wona fier ci man parce que quand même ma ngi gor bo bog legui mom ma sha Allah ci do def non mom tayeb toujours dafa wara japp ne rek mom jaam yeb mo ci gëna yes mom mo ci gëna yes fu mu tollu di nek ci kersa gog kon lolay juroom ñentel bi mune fukel bi moy la yunadi ala shaykhihi wa yantaziru hatta yakhruja ilayhi min qalwati mune la det yunadihi muy wote ko sori lañ koy def moy ñi nga xamanteni nekul wala fofu la manam comme bu fekke ne serigne bi dafa nek ci xalwaam comme mu ñew ci zawiye bi fekk serigne bi nek ci xalwaam moy fi nga xamanteni fa lay wété do taxaw fi diko wo par exemple diko wo serigne bi nangam deet lolu talibé du ko def bo ñewé fekk mu nek ci xalwaam da ngay muñ nga tok motax mu ne wayantazuru mu khar hatta mbete yakhruja mu genn ilayhi jëm ci mom min khalwati tukki ci khalwam manam ak mo xam lula meuna indi ak lo meuna yakamti do ko wo waye da ngay tok rek muñ bakaru mom muy genn ci khalwam ndax mom aslan bala ngay ñew xam na ne yaangi ñew te lo andal ak lo andal lepp dina ko xam donc motax wa motax ata xam nañ sa nit ñi wax kon lool moy fukel bi moy du nekk fe di o serigne bi pour mu genn ji ñew ci ñoom ci mom waye day xaar rek be serigne bi genn ñew ci mom jugi ci xalwa fukel bi ak ben mune ihtiramu kulli ma huwa li shaykh min ahlin wa malin wa walad aw min dilin wa kursi wa qalam mune ihtiram warmal kul ma mbollem la nga xamne huwa mom li cheikh dafa ñeel serigne lepp lo xamne serigne be ko mom wala day askanu ci serigne bi rek nga warmal ko jox ko warma respecté ko mune min ahlin mo xam mu bok ci ay soxnam soxna serigne manam wa kërëm wa malin wala alalam wa walat ak ay doomam ñoo ñep nga warmal len ngir ne kat ñi dañu askano ci serigne bi mune aw wala bok sax donc pour wax la ba ci yi nga xamne sax ñom ñoo gëna nuru lu ñak solo mune aw min dilin wala mushwar wa kursiin wala ab chaise bo xamanteni chaise serigne bi la wa qalam wala sax ab stylo bo xamanteni stylo serigne bi la khalima bo xamne khalima serigne bi la manam lepp lo xamanteni lu askano ci serigne bi la nga warmal ko magal ko lol moy budé ci wa tarixa bi képp ko xamanteni dafa askanu ci rahmatu jallani wala lo xamanteni mo xam may asari yene jeexiti bo melni kurs guñ ne la li ci rahmatu jallani mo fu ci won wala lepp lo xamne dafa askanu ci mom ak njabotam mo xam muy njabotu comme li seigne mustafa don leer ko njabotu deretam de ay domum wala bok njabotu roham nga xamne ñoy ay talibé ñoy ay talibem donc loolu moy képp ko xamanteni dafa askanu ci sëriñ bi don talibem dang ko wara warmal ngir déjà askanu bu nga xamanteni dafa askanu ci képp ko xamné dafa bëgg sëriñ bi nga bëgg ko ngir bëgg go nga xamanteni bëgg dafa sëriñ donc képp wala lepp ku wala lu askanu ci sëriñ bi rek kon magal ko warmal ko ngir askanu go nga xamanteni askanu nako ci sëriñ mom do am ki takhalé aussi ak gaay yi nga xamanteni légui nak dañu am sëriñ bu nak bu naré tepli sax ñu daw capté ko yi déme non ah xam nga lolu manam ki nga xamanteni dafa am sëriñ bu matu sëriñ mu dem ba tolli ci non ça veut dire que na borom bi tijil nako buntu yi bu bari parce que lolu may koku gissatut nitek sëriñ bi mais xususiyam lay giss yen sallallahu alayhi wasallam tourna ndox sax nit nan ko hein soxna sox nan ko mu ne ko doto yek doto amé metti tibir voilà donc pour wax la mais moy ñi nga xamanteni dem nañ ba yen sallallahu alayhi wasallam gajluna dara di aussi ben sahabi nan ko parce que manuko naki té xam nga ki nan non tour ndox bi sax parce que daf ko xam ko won mais ki xam nako té pourtant dara bien que xam nañ ne ki mais mu nan ko donk lo nga gis lo lim carton gi nga xamanteni daf ko jural lo ba ci carton ci yaram ak et cetera moy ki nga xamanteni dafa am serigne bu matup serigne ba nopp mu ag ci gemi ko nonu koku moy sunu borom santale tijil nako buntu yew bu beuri te lol day wone sunu borom nar nako jariñ bu baxa bax ci serigne bobu parce que moy gisatut nitik serigne bi manam gisatut aspect bi nga xamne bacharie comme nit lo comme man moy gis na ne kat out of lim du tuflit kesse du tuflit kesse té réellement autoflitam du tuflit kessé parce que jeex ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ki dem ba sunu borom mom moy sa dégg moy sa gis moy sa loxo yoy ay exemple rek mais moy sa lepp moy sa lepp amul rapport ak shirk quoi dél lool amul rapport ak shirk lool est ce que dañ koy défal yalla xamé dañ dés ko défal yalla lool du jaamu mais barkélu la té barkélu lool luñu mëna def la moy le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu don taw mu genn ba ndox mi lal ko mu ne li hadithun ahdin bi rabbih dir barkelu ci ndox mom xam ndox mi du yalla mais mu ngi ci barkelu ngir limi ne hadithun ahdin bi rabbih li doore joge ci boromam la kon ko xamtuma lak nak serigne bi nga xamne dafa taxok boromam parce serigne ki ko don deug deug moy ki nga xamanteni du taxal ko boromam moy ki nga xamanteni fu mu tollu xolam mu ngi zikr te sunu borom taala mo ne ana jeli subhan zakarani kon biñu mané barké ci ndox ngén hadithu ahdin bi rabbi ana kon nan lañu wara ci sëriñ bi nga xamanteni fu mu toll mu ngi taxok borom ba nopi suñu borom fantaala diko feñu yona sallallahu alayhi wasallam di feñ ci mom motax maam barkéru ak jaamu bokut xam suñu borom mom gisoko bari di barkélu ci mom mais lo xamne dafa askan nak mom ci lañuy barkelu ngir askano nga xamne dox kaas mo ak sun borom subhanahu wa ta'ala kon lool mo doon fukkel bi ak ñaar mu ne la yamshi amamahu illa fi ardin muslima la dit yamshi muy dox amamahu ci kanamam illa lu moy fi ardin ci suuf so xamne muslima dafa lendeum manam bu fekke ne dañ nek fo xamanteni fu lendeum ñu xalaat ne man na am ay danger wala ay demé non mu dox ci kanamam bu ko defé luy danger buy ñew dal ci mom ndax loluy day wone deggu ci talibé parce que bu dé talib bo xamné bu danger kiwé mu dal di samp xéram bay fa sëriñ bi lolu mom taxul ñuy wax talibé lolu mom taxul ñuy wax talibé ndax sëriñ bi mom nga wara gëna bëgg say soxna ak say dom ak ba ci sa wayjur parce que sa wayjuru jëm la alors que sëriñ bi sa wayjur la ci roox wayjur la ci roox lol alors que bu danger doon ñew fi sa dom danger bi na rek ci mom da ngay préférer danger bi dal sa kaw du mu baña dal sa dom kon bu jëflante inverse bi ak serigne bi moy ne li engagement bi nga wax deug wo ci kon du dox ci kanamam manam bu fekkene nak fu ki la manam fo xamne amul ben danger te lendeumut bu boba nak ci ginnaw serigne bi lay dox na serigne bi mom moy imam imam motax mu ne la yeen ci du dox amamo ci kanamam illa lu moy fi ardin ci suuf so xamne muslima dafa lende kon lolay fukel bi ak ñaar mu ne la yajlisu wa shaykhuhu qa'im la dit yajlisu muy tok wa shaykhuhu te fek bobu ab serignam qa'imun mu ngi taxaw manam mo xam nga ñew ci serign bi wala bok ngeen and fenn wala yu demé non serign bi togugul sax yow nga tok lolu talib bi du ko def kon bok na ci teggini do tok lu muy fek serign bi mom mu ngi taxaw bam dess bu fekke ni mom mo lako digal kon lolay fukel bi ak ñett fukel bi ak ñent mune la tastawhish min zajir ash-shaykh lak amama an-nas bal washkurhu ala atina'ihi bik mune la de tastawhish ngay njay allu manam bul ñaawlu dal manam bul ñaawlu bul gêneewu bul gêneewu wala ngay ñaawlu min zajiri ci jajjuk sayyiduna min zajiri ci jajjuk a cheikh serigne bi la ka ñeel la amama na ci kanam nit ñi comme nga def dara wala yu deme nonu serigne bi ki la donte def la gëdd wala yu deme nonu jajj la ci kanam nit ñi lolou bu warula gêné bu fekkene ku degg nga té ku xam aussi li lan moy serigne nga ak li nga xamanteni mom lay jëriñ talib lolou warula gêné motax mu nekkon bu ñay allu bu fekkene serigne bi dafa la jajj ci kanamu nit ñi déjà le fait que mu jajj la ci kanamu nit ñi nga ki sax dé lolou moy né da ngay yek toujours ben xétu sa ego toujours kané voilà je xétu fierté li ñaan fierté et cetera té lolou baxul mu né bal li fi nek kay sax moy manam li la war moy washkuruhu nang ko sant ala atina'ihi ci yittewo bi nga xamanteni yittewo nako bi ka ci yow ngir ne le fait que mudila jajj lol day woné yittewo bi nga xamanteni mom la ni yittewo parce que bu fekké nga jara jajj mu bayila ak sa bop lol moy ne yow mi ken yaakarul ci yow dara yow mom moy ne yow mi demo fen waye bulay jajj ak dila ki ak di lol moy ne mu ngi yittewo ci sey mbir té lol moy ne kon xeyna talibé bu yaakaru nga kon loli lu jara baye xel la gisna bo demé ci na'tul bidayat wa tawsifil nihayat bu cheikh maul aynain hein radiyallahu anhu ci adab yi mu ngi fay wax nan talib bi bu gisé par exemple mu def ben mbir serigne bi réagiré manam ci wala mu ki ko punir ko punition bu tar bo xamné sax mom leg leg day xalaat ni li du professionnel ak limu def ne bekk té xamné talib bi buñ am yaakar ci mom la ndax ñaar budul won lolu man serigne bi du yittéwo mbiram nonu ba di sévère ak mom non moy wax nan serigne ci ko gis ñu sévère ak mom ni rek c'est parce que koku ko am avenir la sur le plan spirituel dañuy kiyé mom non pour mu gëna def attention gëna mëna bayyi xel yoy alors que ki nga xamanteni mom lo def ni rek ñu daal lay ki da manam bal bu gaaw ni ça veut dire que mom xeyna dinañ and ak yow ni surtout pour dimbali la et puis dila jéggul say bakkar ak def mais que ni sur le plan spirituel ni xeyna naroté ki non voilà tu n'es pas assez préparé pour avancer ci bu baakha ba donc motax loolu lu jar bay xel la motax mu wax ni kon bu fekke ne daf la mo xam daf la jajj donte sax daf la geud wala demé non ci kanamu nit ñi loolu nang ko ci sante ngir yittéwo bo nga xamanteni mom la yittéwo sey mbir kon loolay fukel bi ak ñent fukel bi ak girom mune la tad'i suhbata ash-shaykh fa innama as-suhbatu lil aqran المكافئين ولكن خدمته فالصحبه مع الاخوان اما مع المشايخ فالخدمه من ولا تدعي بول ووتو مان بول بريتاندر صحبه اندالك الشيخ سيرين بي مانام بول بريتاندر ني كومبانيوناج سبيريتويل نين سيخ ان من فانما لامبا ديس دي موي الصحبه اندالك غوغو للاقران ay ñel na masi manam ñi nga xamanteni ay mas lañ ay nawle lañ al mukafiin yi nga xamanteni dañ nawlo lool ñoy and buñ ne diw lay andal han moy sama compagnon dañi wala dañi xalaat ni yeen ñaar da ngeen na wala da ngeen na masé donte mom sax manam donte mom lere day dalay owe non donte mom ngir ci ay ay tegginam ak soufi soufi lem walay demé non dalay owe non sepp serigne man nga gis sax mou lay won na ya sayidi mais lol wat tax nga gis sa bop yakane da am ben maana bo am walay demé non wala mou lay won na la ya cheikh nangam ngir bagn la salaw ndax ñoomi dañ am ay teggil dañ am ay teggil yo xamanteni dañ koy jëflante gis liñu gis aussi ci yow ne jaamu bi yalla nga ki nangum ñom duñ gis ben ki ay xéetu ci supériorité gi dem non ñom amuñ lool donc ce qui fait que seeni teggine liñuy jëflante ak yow lool nak warta tax nga naxu buñu utiliser ko ye ne la ya sayidi wala hadratak nangam nga rané ah man kan ndekay xawmoon sama bop waye waaw da ki wala ya cheikh cheikh diou nga né ah man ka ko ndek cheikh la ginaaw ki nako bind nako wala tudd nako ah yi li mom man te ñak na cheikh la fekk mom ay tegginam lay jëflante ak yow kon donte bu fekke ndaf la wax né la sahibi wala yi démé non bu mtax yow ngay woté wo soxba gogou yow bo amé len loy woté wol ni khadimam nga té lol sax dang kay japp né dou lo xamné dang ko mérité dou lo xamné dang ko mérité waye nga ñël suñu borom la ak mbaxu sëriñ kon motax mu né la ta da'i bul woté wo sohbata sheikhi andale sëriñ bi ndax fayna sohbata li am ba dess kan moy andale gogou lil aqrani ñël na masi al mukafi'in ñi nga xamanteni dañoo tollo manam dañoo nawlo walakin waye li am kay moy bo amé len bu féké né mëno ñak woté wo dara manam amna lo bëgg wax pour lu lay askané la ak sëriñ bi na doon khidmatahu ligéel ko ligéel ko ngir fa sohbatu andale kat mal ikhwan ak mbokki talibé yi la manam say mbokki talibé mom bu la néxé nga né ñoñu yaangi and ak ñom man nga wax né ñoñu sa digg ak ñom amna soxba moy compagnonnage spirituel bobu da ngeen di and kenn ku ne di dimbali sa morom kenn ku ne di jangale jangé ci sa morom lu nit and bi ngeen di and aussi di soppanti ngir yalla doon lo xamné daf leen di jariñ yeen ñep etc wala bok ëppale na la xam xam ngay and ak mom pour mu di la dimbali ci walu bobu yeewit wala amna ay yenn teggin yo xamné gis nga ko ci mom di and ak mom pour am teggin yoy etc momit mu am yimi jangé ci yow di am aussi yimi jariñ ci yow mo xam yi xam xam wala teggin wala jëflante etc lolu digënté mbokki talibé yi mbokki talibé yi mune am mandal maal mashayikh and ak sëriñ nak man li aju ci jëflante ak sëriñ nak ñoy lolu nak mom fal khidma bo fu liggéey mo fa mëna nek manam ab serviteur ngay doon ñew diko liggéey diko liggéel bu woté wo lenen dali sax da ngay japp né manam xey da ngay japp né yow xéewal bi gëna reey gi nga am moy le fait que mom mu dimbali la ba nga man liggeyal ko donte touti la kon ku bëgg jariñ ci sepp serigne ki bobu ngay amé kon bobu moy fukel bi ak juroom fukel bi ak juroom ben mu ne kullama ashkala alayhi shay'un min hali shaykh falyadhkur qissata musa alayhi ala nabina ali sallatu wasalam falishaykh fi kulli shay'in uzrun بلسان العلم والحكمة بل ويؤول أفعال شيخه التي قد تكون في ظاهرها مخالفة للشرع فلا يحصر شيخه في سجن قيوده وحدوده فالشيخ محيط بك وأنت لا تحيط به من كل ما سيخمنتني أشكل لجنة عليه كيموم طالب بشيء در من حال الشيخ كمبير سرين بي dimbiri serigne bi mune fal yazkur na fataliku fal yazkur bi moy ma ci mabbi maana fal yatazakkar fal yazkur na fataliku qissata netalib musa muy sayidina musa ala nabina alayhi salatu wassalam yent yalla musa moy qissa bi nek ci suratul kahfi bim andek sayidina khadir ngay si nga xamanteni daf ko don fo njumte yeb bam deme bagn leral ko ko xamna ne kat a kon lolou ndek ci deug gu bir la te tege won kon sa yob deme ba gis ci halu serigne bi lo xamanteni da manam dafa lecc ci sa bop nga fogg ne day doon lo xamanteni day juyok senia na nga fateliko ci sa bop lolou dina dimbali ci tegginu gi nga xamanteni mo nga wara tegginu ci sa xol ngir ne dafa bok ci li war talibe bi adamul i'tirad manam ñak garal ci serigne bi ak ñak ko critiquer donc boy fatelu ko xissa bob dina dimbali ci lool nga xam nga nit la te bo gisee lo xamne ci xam xam bu gatt donte xam nga ne sax xam xam gatt na mais wouté na ak yow lolou nga xam man na la andil ay xéetu gi ay xéet ci sa ko wala bénk ñay bu ko défé bo fatali ko xissabal nak di nga né ah wa na té nak parce que mune ndax fali cheikh ñeel na sëriñ bi fi kulli shay'in ci lepp lu mu mëna doon unzurun gant bi lisanil ilmi ci lamiñu xam xam wal hikma ak hikma ngirne manam sëriñ bi limu pek ci xéetu xam xam ak hikma bi nga xamanteni sun borom santal moko def ci mom ba mu mëna taxaw taxaway ba mu taxaw doonu sëriñ kon lepp lu mu def rek moy ne amna uzur bo xamanteni mom motax mu def ko te manam talib bi daf ko wara gisse non daf wara giss ne lepp lo xamanteni def nako rek ñakul ne amna hikma bo xamanteni mom mo nek ci ginaaw lool wala amna xam xam bo xamanteni mom mo nek ci ginaaw wo bu serigne bi pek te mom xamuko bu serigne bi xam te mom xamuko serigne bi di ci jefe te mom agu ci mune bal li fi nek sax kay moy ne wayu awwilu day interpréter manam day tawil afaala manam moy day delo rek tawil moy delo afaala jeffi cheikhhi serignam alati yi nga xamne qad takunu may man na nek qad waxon nagn ne harfu taqiqin ma'a al-madi wa taqlilin ma'a al-mudari may qad takunu man na amu nek fi zahiriha ti zahiram manam ci li feñ moy bo xole apparence bi rek mukhalifatan di wute li shar'i ñel shari'a manam même bu gisé lo xamanteni serigne bi da ko def te ci zahir mu nurok lo xamné day wuté ak sharia mom daf ko wara manam tawil delo ko ci lo xamanteni ci anam bo xamné tawil ak ci anam bo xamanteni day depp ak sharia am bo xolé par exemple lu melni gal gi sayyidna khadir tadjon gal gi sayyidna khadir tadjon am bo xolé rek ci zahir bi da nga nan a li day def wouté ak li nga xamanteni mom la wara def ci nangam ak nangam waye bo né kat li ñakul manam ngir né déjà mom mu ngi ci biir gal gi té jëfël nañ ko lu lo xamanteni téranga la té mom ci bopam mu doon ko xamanteni nitu yalla la ci lo xamanteni sunu borof santala mom moko confirmer donc xam gi nga xam ci loolu lepp de nga xam né kon ñakul intérêt bo xamanteni dafa nek ci ginnaw manam gal gi toj ben toj bo xamanteni toj bu ndaw la bo xamanteni mom mo nek ci ginnaw bu ko defé lolu manam dina dimbali nit ki ci mu meuna amé téggi ni nga xamanteni mom mo war digëntém ak serignam ci yoy manam toujours deloko ci lo xamanteni bo xamé manam ben maana boko meuna jox bo xamanteni day depp sharia nga ki ko lolou bo xamulit nga acc ko ci lo xamanteni mom man nako xam ci xam xam ak hikma lo xamanteni yow xamoko mune kon fala yahsuru bumu yemale hasru moy yemale teunk wala bumu teunk sheikhahu ab serignam fi sijni ci tejup may kasso quyudihi ay jengam mom talibi waxdudihi ak ay limitam manam yow am nga say qaid yo xamne ñom ñoo la teunk sa xel nangam et cetera am nga ay limite aussi sa xam dafa limité sa lepp dafa limité sa experience dafa limité beurnal yu xamanteni dundo ko sa limite yoy nak bu yaakar ne ñoy même limite yi nga xamanteni ñoy limite yi say sepp serigne ndax kenn ku nek xam nga ne nit ñi dañoo wuté déjà ci seen man dañu wuté ci seen xam dañu wuté ci xam wuté ci man wuté ci bëgg wuté ci nit ñi gisé mbiri donc do sañe teunk keneen yow ci say limite waxuma lak nak ki nga xamanteni ab serigne la ba tax nga dem ci mom pour mu dimbal la ci yoon yalla ndax boy dem ci mom pour mu dimbal ci yoon yalla da fekk dala ci raw xam ci lo xamanteni xamoko ci sunu borom santala man loko ci lo xamanteni manoko ci mu dund ci lo xamne dundo ko ci ton toujours baye xel côté bobu mune kon fa sheikhu serigne bi muhitun aji peg la bika ci yow talibe bi wa anta te yow la tuhitu do peg bi ci mom serigne kon baña juger serigne bi ak sa xam xam bu gatt kon lolay juroom fukkel bi ak juroom ben fukkel bi ak juroom ñaar mune idha jalasa bayna yaday shaykhihi tabarra'a min 'ilmihi wa asbata jahlahu wa jalasa bayna yadayhi ala annahu ajhalu al-'alamin wa anna shaykhahu huwa a'lamuhu mune iza bu fekke ne jalasa dafa tok bayna yaday ci kana mu shaykhihi ab serignam tabarra'a na set wich min ilmihi ci xam xamum wa asbata te musakhal jahlahu ak reeram lol moy ne xam nga donte xam nga parce que jang nga et cetera nangam nangam may da ngay japp ne sa xam xam par rapport xam xamu serign bi ak reeru par rapport xam xamu serign bi ak reeru japp ne yow mi kat xamoo dara da ngay ñew ndax mëno ñew comme li ñi wax rek nan coupe bu fess du mëna jëlat dara bo ñewé japp ne yow mi fess nga yeen do mëna jël lene mais da ngay japp ne yow mi kat da nga reer ba nopi mu ne wa asbata kon tabarra an set wich min ilmihi ci xam xamam mom wa asbata te musakhal jahlahu ak reeram japp ne man mi kat dama reer xamuma wa jalasa te mu tok bayna yadayhi ci kana mu serignam ala annahu ci ne mom kat li wer bi wer moy ne mom moy ajhalu ki gëna reer ci al alamin min def japp ni min def yeb ya ci gëna ñakku xam xam wa anna ak ne lay wer beug kat moy ne shaykhahu ab serignam huwa mom moy a'lamuhum moy ki gëna xam ci min def moy comme niñ doon wax ni ki ngay dem ba diko japp serign na fek nga xam ni nga japp ni ki mo fi raw da fek nga japp ni ki mo fi raw kon moy boy ñew ci mom jappal ni mom yow ya gëna reer ci minde bi waye japp ni mom mi kat mo gëna xam ci minde bi kon lool moy fukel bi ak juroom ñaar fukel bi ak juroom ñet mune yaj'alu du'a li shaykhihi wirdan laziman alayhi moy yaj'alu day def ad-du'a ak ñaan li shaykhihi ñel ab serignam wirdan muy wir manam sans wir di lo xamne daf kay def régulièrement lo xamanteni lu déterminer la lu muy def régulièrement laziman bo xamanteni luy takko la luy war alay ci mom manam talibé bi day def obligation ci kawam bo xamne mo kay tanal bopam di ñaanal serigne bi régulièrement donte day don sax ben dog boy def diko defal hadiya wala ngay ñaan lu melni jazallahu anni ash-shaykh dal di tuddu sax serigne ma hu ahlu wala xet yu demé non mo xam bu fekké ni sax dang koy def ab lim 100 fois par jour wala suba ngon wala et cetera wala donti 10 fois mais da mo am ñaan go xamanteni nga def tek ci sa kaw ñaan go xamanteni dang koy ñaanu serigne wala bok radiyallahu an shaykhi nangam et cetera non yu xewé day wasi fa mom do ki ah wala ñaan gi ngi koy ñaanal après bon ba lolou mom déjà ki nga xamanteni daf koy def nga xamanteni sa yow la ak sa yow fa di nga ñaanalé lu sepp serigne moy né déjà li duguna bu la nexé nak man nga ber aussi ben ñaan bo xamanteni dang koy def wala bu la nexé man ngay def ginaaw par exemple bu la nexé man ngay def par exemple sa yow julé farata ni da def ben fatiha salatul fatiha def ko habiyé sepp serigne et cetera donc ay du mel non wala suba ngone wala mais dal manam ñaanal ko doon lo xamanteni yow dang koy def mu doon lazim ci yow ba nopi mu doon lo xamanteni da ngay gëm ne manam du ne sax ñaan gi dang ko ci jariñ mais ngir teggina ak mom la ngir ne manoko fay mom serign mom lim lay jariñ mom yow tout manam se jëf yeb déjà boko bolé won pour fay ko ci le fait que mu nangula serign bi matum serign rek mu nangula accepte la nga bok ci ay doom mom nek ci xolam lool manam dara man ko jënd daru mënu ko jënd donc motax yi ay mbir la yo xamanteni day tax yow ngay gëna jarign ci mom té pi ñaan gi ngay ñaanal xeyna man na tax sa ciofel yok ci mom man na taxit ndax mom mu ngi koy xam donc mu gis ñaan gi ngay ñaanal dina taxit loolit man na taxina momit mu gëna yek yow pastef gog nga xamanteni ya nga am et cetera té loolu sa jarign lay doon jarign lay doon mune kon boway fukel bi ak juroom ñet am di ñaanal serigne bi def ko wer lazim ci kawam bo xamanteni dang koy def fukel bi ak juroom ñent mune ta'zimu shaykh wa hurmatu mukhalafatihi fi ayi amrin wa takunu bayna yadayhi kal mayiti bayna yaday mughassilihi قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سوره النساء ايه 59 من قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني اهل الفقه والدين واهل طاعه الله الذين يعلمون الناس معالي دينهم ويامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فاوجب الله طاعتهم حديث بوب من هذا لفظ رواه الحاكم في المستدرك ورواه باختصار ابن جرير الطبري وابن كثير البغوي وأبو حاتم في تفسيرهم عن ابن عباس وجابر ومجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية كان مني كان kon muné magal ta'zim cheikh magal serigne bi ñu ci point 10 juroom fukel li tombe bi ak juroom ñen muné magal serigne bi wa hurmatu ak aramu mukhalafatihi wute ak mom fi ay amrin ci ben mir bu mëna doon manam di moytu ko di magal serigne bi ci lepp te di moytu wute ak mom ci ben mir bu mëna doon di wute ak ndigal bepp ndigal bo xamanteni daf la ko jox mune watakunu te ngay nek bayna yadayhi ci kanamam kalmayiti nikib new bayna yaday ci loxay mughassilihi ki nga xamanteni mokay sang am new mom ci loxay ki kay sang kokum mom amul ben choix bu muy def wala yoy choix ki kay sang moy choix bi mom ben duñ ko laaj sax avem wala man benen exemple moy ki febar bañ kay opérer mel parce que bu nango xam nga new bi sax mom da yegutu dara waye ki dem ñukay opérer dafa nangu ñu opérer ko c'est parce que dafa am confiance ci ki mu jox muy xoti biram bu do n'importe qui du ko jox muy xoti biram waye xam na ni ki ko xam lu muy def kon motax bu la digalé rek nga gaaw dem ci digal gi te sante yalla ci am ku lay digal ku ko man ku am serigne bu mat serigne bo xamanteni dalay digal kon na mel ni new bi nek ci loxay ñi nga xamanteni ñokay sang ci nangul ki nga xamanteni mom la koy nangul mu ne qala waxna ta'ala bur yalla subhanahu wa ta'ala ne mu ne ci suratul nisa ayat 59 bi ya ayyuhallazina yeen mbolem ñi nga xamanteni amanu gem nañ ati'u top len allah bur yalla wa ati'u te top len ar rasul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri ak ñi nga xamanteni ñoy yore mbir mi min kum ci yeen mu ne قال وحنا ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحنا مانام تي فيري ايه بن يعني ليمو تي نام مانام ليمو نام تي اول الامر منكم دي مام لا وحنا ليم تي نام موي اهل الفقه نيغا خامتيني نيو نيو خم والدين اك دين جامانو جوج نك نيوم بوني واخي فقه دو فقه بي جامانو جوج نيوم بوني واخي فقه موي خم خمو دين تي بوبام مام ديغ دين تي بوبام waaw bobu comme fiqh bi ni so gul séparé gut xam xamu diiné ci bopam lañ nane fiqh man na al fiqh fi din moy comme li imam ghazali doon wax rek nane fiqh bamuy fi mu jogé terme bi ci bopam djublu ci tiossane djublu ci won rek comme fiqh yi ni surtout fiqhul front mais moy deug diiné ci bopam surtout xamé ko xamit bo xamné day tax nit ki di déllu ci yalla ni wax na ndax boy xol mu ngi jogé ci aye bi nek yakana suru tawba la wala la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmuhum idha raja'u mune nga gis li yatafaqahu fi ddin manam ngir ñu dem deg jang deg sen dine ba nopi ne li yunziru ñu xup xam nga li xup ndax xup inzar moy avertir lo xamanteni objectif bi moy xol nit ki delu ci def attention et cetera lolu likay def tout day don xam xam bo xamne day andale spiritualité day andale spiritualité donc ahlul fiqh kon moy ñi nga xamanteni ñoy xam xamu diine ci bopam dans son ensemble wa diine ak diine wa ahl ak ñi nga xamne ñoy ñeñ ta'atullahi top yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamanteni ñom ñoy top subhanahu wa ta'ala ba mu gëreem leen allazina ñi nga xamne yu allimuna ñom ñoy jangal annase nit ñi maali yi gëna kawé ci diinehum seen diine wa ya'murunahum te ñu leen di digal bil ma'ruf ci ñek wa yanhawnahum ñu leen di téré anil munkari ci luñu bañ mune fa awjaba mu dadi waral Allah bur yalla ta'atum top len moy ñi nga xamanteni ñom ñoy ñoñ deg diine ak diine wu te ñoy top sunu bar subhanahu ta'ala di jangal nit ñi deg deg seen diine ak ye ci gëna kawé ba nopi di len digal lu bax di len téré lu bon lolu tax sunu bar subhanahu ta'ala waral ci jami ñu top len ngir ne ñoy ñofi yuut yonenti yalla salatu wassalam ndax lolou ci jamono yonenti yonenti sallallahu alayhi wasallam ñom ñokay def wala ku ñu yoni kuñ ko def lo modam mo ne kon hadith bobu nak ci lafz bi manam ci yah bi ni ci bat yi rawa solo nak al hakim al imam hakim fil musaddarak rahimahullah mal musaddarak al sahihayn wa rawahu te solo nako batay bi ikhtisarin ci ci luñu teunk manam ci luñu résumé kon mu baña don bat yi exactement du début à la fin mais ci buñu teunk ibn jarir moy at-tabari baam tafsir wi ibn kasir ak al-imam ibn kasir wal baqi al-imam al-baqi wa abu hatim al-imam abu hatim rahimahullah ta'ala jami'an fi tafsirihim ñom ñep ci seen tafsir ñom ñep ñu jëlé ko an an ibn abbas ci seen abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa jabir ak sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa mujahid ak imam mujahid wa ata ak imam ata wal hasan al basri ak imam al hasan al basri wal awab al ali ak imam abu ali rahimahullah ta'ala jami'a kon lol modon fukelu tomb bi ak juroom ñen telu teggin bi ak juroom ñen ñaar fukelu teggin bi mune latu wallihi zahraka hatta wa anta munsarifun aw fi salat mune latu wallihi bu ko wan gena bu ko wan zahraka sa gannaaw manam bu ko wan ginaaw tourner tourner ko ludo hatta donte sax wa anta fek yow munsarifun da ngay dem manam même bu fekkom ngay genn di ñibi bu ko wan ginaaw comme bu fekke ne dafa tok ni ci kanam gom nga nek ci zawiya bi serigne bi tok ni ci kanam boy juk ni di dem do juk rek wan ginaaw dem mais da ngay juk arrière ba genn fi nga xamanteni gisa tok ngay doora tourner lol moy teggin bi xamna nak xeyna teggin bobu bari na ño xamanteni xamuñu ko xamuñu mune aw fi saad wala donte da nga nek di julli même boy julli da ngay fexé comme fi ngay taxaw di julli don fo xamanteni do ko wan gannaaw lol nak waxuñ mom mu fekk la ngay julli ngay tourner di moy xibla bi pour bañ yu lol waxuñ ko lol waxuñ ko donc bi liñu wax moy comme ngay taxaw ni di julli nga fexé ba manam dakke no xamanteni boy julli do ko wan gannaaw do ko wan gannaaw bu fekke ne da ngay genn aussi man nga arrière ba gisato ko wala ba genn dora tourner hein moytu di ko wan gannaaw mune wala tuhidda kon lol moy ñaar fukel bi ak ben mune la takul bu lek ma cheikh and ak serigne bi manam di lek ndok mom illa lu moy bi izni ci ndigalam manam do ñew rek fekk serigne bi lek nga la di su commencé di timbu hein wala ngay ki ak di def ay ki pour mu ol ak yoy hein yoy yep dang kay moytu naam kon do lek ndok mom lu moy bu fekke ne mom daf lako digal bu fekke ne nak daf lako digal ne la bismillah ki mom nga ñew lek mo kon lol moy ñaar fukel bi ak ben ñaar fukel bi ak ñaar mune la tuhidda ilayhi an nazar manam bu ko la tuhidda moy bu ko fixer manam ne ko dak rek bokk ko sey beut di ki lol kenn ko def bu ko bul fixer ilayhi jëm ci mom an nazara xol bi manam sa xol han ndax lolou dafa bok ci li nga xamne day wañi warmay serigne bi ci sa xol motax dam sa gis wacci sa beut mom mo gën lol nak tekki wu ne do ko xol lol tekki wu ne do ko xol mais li ñi bañ moy nga xol ko ni rek fixer ko diko fixer ngir lolou day wañi ormam ci sa xol mais tekki wu ne do ko xol da jëmmi xol nit ko ag ci yalla jaamu yalla lu te amna lu muy jariñ ki spirituellement kon lolou ñaar fukel bi ak ñett nak ñaar fukel bi ak ñett nak mune min su'il adabi mune min su'il adabi an ya'ti al murid li shaykhihi bi za'irin aw bi dayfin jadid bi ghayri istizan al shaykh fi al ityan bihi aw ihdarihi mune min bok na ci su'il adabi ñaki teggin ci bunti bi manam ci bunti teggin ni wat talib bi digam ak serignam an ya'ti mu andi ndax bi di nek ci kanam go waxon ni ne ata bi moy andi ne ata moy dik ata bi moy andi won an ya'ti bi za'ir moy an ya'ti mu andi al murid talib bi li shaykhihi ñeel ab serignam bi za'irin ci ab visiteur moy kuy ñew di ziyasi wi setti awwala bok bi dayfin gan jadidin ju bes manam muy andel serign bi gan gu bes wala kuy ñew di ko rendre visite wala kuy ñew di ziyare si bi xeyri ci luddul istizani sakku ndigal as cheikh serign manam bo comme ngay dem ci zawiya ba am ko sa xarit bu neelo dama bëggon dem kat sen zawiya bi nga diko yobbu manam do tepp tepp rek da fa yobbu kenn nonu ku bes waye dang ka nan bayel bama ñaan ndigal serign bi ba nopi dadi laaj laaj serigne bi kat wa ndax dama bëggona and ak diw mu ñew wala dama bëggona andi gan mu ñew dadi bu neela bismillah wala ahlan wa sahlan wala nga dadi and ak mom nga dadi and ak mom ñew waye do ñeek jek rek and ak nit ñi andi ko fa te ñaanu ko ndigal ci loolu ba nopi kon bi xeyri ci luddul istizani sakku ndigal a cheikh serigne bi fil etiyani ci dik bi hi and ak mom manam ci andi ko awwala bok ihdarihi tewal ko fofu kon lol moy ñaar fukel bi ak ñett ñaar fukel bi ak ñent mune iza bu fekke ne iza amaraka bi amrin fastawthiq minhu al amra wa tasabbut fihi thumma amdi lima amarak walau kana fi adh-dhahir yukhalifu shar'an 'indak wala tas'alhu lima amaraka bi hadha al amr moy ñaar fukel ba ak ñent mu ne isa bu fekke ne amaraka daf la digal bi amrin ci mbir fastawthiq nanga worlu manam fexé ba xam deug li nga xamanteni mom la jublu ci mbir mi lim la digal deug hein mu ne fastawthiq nanga worlu min wu ci mom al amra mbir mi hein manam li nga xamne mom la digal nanga xol ba xam exactement lim la digal lan la manam ba xam ko ba mu wor wata sabbat te nga saxlu manam fihi ci mom manam fexé ba xamné kat li ni lama wax te li ni rek la mëna tek mune bu wa bam léré non nak summam di nga way lima ñel la nga xamné amaraka digël na lako walaw donté kana loolu dafa nek fi zahir ci apparence yu khalifu di wuté shar'an ak lenn luñu yonal andaka ci yow manam donte ci zahir lolou day dalay nuru lo xamanteni dafa wuté ak char ngir manam day melni comme li nga xamni yow da nga gis aussi mom mu def ko te xamo ban ki la am ak manam mu nuru la ci zahir lo xamanteni dafa wuté ak char yow wax na la ko mu leel na li ni la la wax te li lay tekki yow weyer rek jëm ci lolou and ak pass pass bi nga xamanteni am ko ci mom te xamne mom du wuté ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ngir yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moy feen mo feen ci mom no feen ci mom wala tasalhu te bul ko laaj lima lan motax amaraka mu digal li bi hadal amni ci milim bir ye weyer rek jëm ci def lool ndax a partir du moment où yaangi wey ndigal ci ndigalam moy yaangi wey ci ndigal yaronte sallallahu alayhi wasallam te lool jamais du meuna nek mu don lo xamanteni day wuté ak sharia lool motaxit li da lay wone kon ki tan serigne aussi déjà moy bi am yulajima mo tiyan la yamin moy da ngay tan ko xam nga ni ki deug da fa roy yaronte sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci mom ba xamanteni man ta nek muy wuté ak yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ta après bo tané n'importe qui do mëni téggi ñi gëna ñew do ko mëna jëflanté ak mom parce que confiance ci bop nga dul am ci mom té lool kon taxul ñu wax serigne mais kon li moy ki nga xamanteni serigne deug nga xamanteni dé wuté yaronte sallallahu alayhi wasallam kon lool moy ñaar fukel ak ñen ñaar fukel bi ak juroom mune la tashab ash-shaykha li nayl maqamin aw karama wala tastabti al-fatha wala tastabti al-fatha wa'taqid anna wusulaka li shaykh al-murabbi huwa a'zam karama mune la tashab bol andak a sheikh serign bi li neyli ngir am maqamin ab maqama aw karama wala ay karama e kharba manam do andak serign bi mais parce que da nga bëgg ay maqama sangam te li mom fauma am serign na ko ki wala dama ki wala dama bëgg am ay kharba dama bëgg kemané affaire yoy di ki don ngandu wali yu affaire yu demé non lool bu mutax nga andek serigne wala ab serigne comme niñ ko waxone te nga and mo ngir yalla manam da nga bëgg don jaamu pi yalla bo xamni li tax mo bindal ci wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budu wala jinna wal insa illa liya'budu li nga xamne motax mo bindal pour nga man loolu te deug ke taxte ko manam incarner ko deug lool mo wara tax ngay andek serigne bu don jaamu bi yalla xam teggi nga xamne moy teggi na hadratu subhanahu wa ta'ala agit bëgg ginaaw ku sunu borom santala mengo la yow bo mengo ak mom sunu borom santala mengo aussi sey mbir kon lool motax ngay and ak serigne waye du pour am ben ay maqam fi ay nangam fi am ay xal fi ak yu deme non du lool dit pour am ay xarba ak et cetera kon bul and ak serigne bi ngir lool wala tastabti te bul yeexlu manam bul yakamti septa moy di japp ne kat yow man mi kat safé xawma ñaata ané ngi ni ma nek fi di tabiyé ta awma fatko manam di japp ne da nga yéx am fatko moy la tastabti bu ñu yéx lu al fatha fatko bu japp ne kat wa yow mi li kat wala parce que dang fay yagg té awma fatko bo toll di ko xaar loolu aussi ab talib bi du ko def ngir li tax ngay and ak serigne bi du pour am fatko du pour am fatou ndax man nga bañ am fatou man nga am vrai série té do am fatou wala boy bokay am mu doon jamono ba ngay nek ce lit de mort dem bay nek avant juste avant ngay dé nga am fatou parce que lolou mu gën ci yow ndax lélé nit am fatel am fatou man na yaxul et cetera mune wa taqite na nga fas ci sa xol ne amna naka le weur de moy wusulaka sa ag li cheikh ci serigne bi al murabbi bi nga xamne murabbi la moy cheikh bi nga xamanteni ku yare la deug ku ko mat ag bi nga ag ci mom rek am cheikhul murabbi rek huwa lolu a'zam karama moy kharbah bi gëna mat ngir deja lolu jafé gi mu jafé am serigne bu matup serigne lolu rek kharbah bu magul su jamono ji mom ku ne xamna lolu moy lan ne xamna mom may la te même ba ci jamono yi jekki ngir ne ki dañ bari manam ñi wote wo et cetera dañ bari donc té lek sax ño xamné dañuy fogg né mat nañ ko hein amna ño xamné ñi wote wo amna ño xamné xey né ki lay ñu nane imposteur lay mais amna ño xamné dañuy yakkar ñom deug sëriñ lay et cetera parce que gënt nañ ay gënt yu neex wala yoy wala ñu am yeen xaar rek dal di ki wala wala ñoo xamanteni parce que situation bi mo leen consacrer rek ñu doon serigne alors que ñom seen bop xamuñu deug serigne lan la ak ban rôle la wara am par rapport ak talibé donc yoy yeb day am donc yow nak yalla baxé la nga am cheikh murabbi deug lool moy xarbaax bi gëna mag moy terang bi gëna mag amen ñu def verses bi rek comme ça jëfal page mune mune ñaar fu bo moy ñaar fukel bi ak juroom ñaar fukel bi ak juroom ben mune la tashab lahu aduwan wala tuadi lahu sadiqan wahbub kull man ahabba shaykhak wa adi man yuadi fa fi al hadith awha allah ta'ala ila nabiyyin min al anbiya an qul li fulan al abid amma zuhduka fi dunya fa ta'ajjalta rahat nafsik wa amma inqita'uka ilayya فتعززت بي فماذا عملت فيما لي عليك قال يا رب وما لك علي قال هل واليت لي وليا او عاديت لي عدوا حديث بوم نه رواه ابو نعيم في الحليه والخطيب في تاريخ بغداد عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى احمد في مسنده والحاكم الترمذي في نوادر الاصول وابن ابي الدنيا في الاولياء عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله fa iza ahabba lillahi tabaaraka wa ta'ala wa abghada lillahi tabaaraka wa ta'ala faqad istahaqqa alwala'a min Allah wa inna awliya'i min 'ibadi wa ahibba'i min khalqi alladhina yuzkaruna bi dhikri wa uzkaru bi dhikrihim munela tashab bul and lahu ñeel ko aduwan ab non bul and kum nonam ko xamne xam nga ni ki dafa bañ sa serign bul and ak mom bul nango and ak mom bu ko def xarit bul nango and ak mom fi xel ak mom le minimum le necessaire mune wala tuadi te bul nono ak sadiqan ko xamne ab xarit la lahu ñeel ku ko bëgg it xam nga ni ki ku bëgg sa serign la xaritam bul nono ak koka mune wax bu te na nga bëgg kul man kep ko xamanteni ahabba dafa bëgg sheikh ak sab serigne wa adi na nga nono man kep ko xamanteni yu adi day nono maam kep ko xamanteni sab serigne dafa nono ak ko ngir ne ñom toujours li ñi jëf lepp dañ ko def ngir yalla non te ginaaw señ bi day taxaw taxaway comme ni nga waxon day taxaw ci talibi taxaway yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci sahaba mi mu ngi melne rek nga nekko ci jamono yenen sallallahu alaihi wasallam nga xam ko xamne dafa bañ yenen sallallahu alaihi wasallam ba nopi ngay elbeutiku di dem diko beug di dem diko beug wala ko xamanteni ni da nga gis ni yenen sallallahu alaihi wasallam beug ko yow nga dem di beug ko wa boko defé moy sa beug ci yenen sallallahu alaihi wasallam ngay remettre en cause wala bi pareil mune fa fil hadith ñew na ci hadith bi ne awha wahyuna allah bur yal ta'ala am kawemi ila nabiyin ci ab yonenti min al anbiya ci yonenti an ne ko qul waxal li fulan ñel diw al abid kay jam katu yalla bi ne ko amma ndal zuhdu ka sak deddu aduna gi nga deddu aduna fi dunya ci aduna lol la ka waral kat moy fata'ajjalta da nga yakamti rahata naflay nafsika sa nafsu sa bakkat aw deddu aduna ak naflay da ci ne aw bo do aduna cionay yu bari day tegg ci yow parce que yu bari yi nga xamanteni cionay nit ki di tegg bopam ñaare lenn lu mu bëgg ci aduna te lool donc ko kay may motax mu di ci son donc ki deddu aduna moy da téla yakamte nopplu na ram mu nek sa deddu aduna gogou duralul yakamte gi nga yakamte nopplu sa bakka nopplu mune wa amma ndal inqita'uka sak dogu ilay jëm ci man fa ta'azzasta yow ya tedde bi ci man manam dog nga dogu ñu ni yaang may jaam loolu yow ya ci tedd parce que après voilà parce que après ci ngay doone al abid nangam ki doon ñu naan ki bi jaamu katu yalla bi mom dañ lay saam dafa dogu rek ngir jaamu yalla kon yow ya ci tedd dañ nga lay ginaaw loolu lepp nak te yow fim na loolu nga defagul li nga defagul moy da nga deddu aduna beru lima jaam deddu aduna gi moy da nga yakamti no fly jaamu gi yow ya ci tedd lay ginaaw li lepp amna nak famaza ana lan amilta mom nga jef fi ma ci li nga xamni li moma ñeel alayka ci sako ana kon lan nga ma defal li nga defagul bobu legi sa bop ngoko defal lay kon ana lan nga ma defal ci la li nga xamanteni man mako mom te mu wat ci sako mune qala mune ko ya rabbi yow sama borom wama lak ana lan mo la ñeel alay ci sama ko mu daan ne ko qala musul ban fantala ne ko hal walayta ndax mengo nga xarito nga waliyan ab waliyu li ñeel ndax xarito nga sama xarit aw wala bok aadayta nga nonok aduwan ab non li ñeel ma ndax nono nga sama non nga lol mom boko defé moy defal nga ma dara ndax nono nga sama non xarito nga sama xarit mune hadith bobu rawa solo nako abu nu'aym al imam abu nu'aym al isfahani fi al hilya fi al awliya wal khatib may al khatib al baghdadi fi tarikh baghdad ci terem bok tarikh baghdad ci an muy ci hadith bo xamne ñu ko jile ci ibn mas'ud sayyid abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu warawate solo na ahmad al imam ahmad rahimahullah fi musnadih ci musnadam wal hakim al tirmidhi ak al hakim al tirmidhi rahimahullah fi nawadir al usul moy tirmidhi sufi bi bokul ak abu aisha fi nawadir al usul ci tere bob di nawadir al usul wamna abi dunya ak al imam ibn abi dunya rahmahullah fil awliya ci tere bob di al awliya ci hadith bo xamanteni an amr mu ngi joge ci sayyidina amr ibn al jamuh radiyallahu anhu annahu nak mom de li wer bi wer sami'a deg na an nabiy yanta yalla bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalla allah bur yalla alayhi wa sallam do le seumal ci mom mu deg yanta sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax nan la yahiqu du deugal al abdu jambi hakka deug deug sarih al iman manam ngemgu gu leer ngemgu go xamanteni gu gu sarih moy lu franc lu franc lu leer nañ deug deug gem hatta mbete yuhibbu mu beug lillahi te yalla do nga tax ta'ala aji kawe wa yubghida te moy bañ lillahi te bur yalla do nga tax subhanahu wa ta'ala fa iza bu fekkene ahabba dafa beug lillahi te yalla rek tax moy beug ngir yalla beug ngir bur yalla tabaarak barkina wa ta'ala te kawena wa abghada te mu bañ lillahi ngir bur yalla tabaarak barkina wa ta'ala te kawena bu boba nak man nañu wax ne faqad ci deug deug istahaqqa yayona al wala'a mengo ak kharito min allah tuké ci bur yalla subhanahu wa ta'ala moy ni nit ki ngeum matagu deug deug deug deug fek demul ba nga xamanteni day beug te yalla rek tax ngir yalla di bañ aussi te yalla rek tax moy bu boba toujours limi bañ moy li yalla bañ limi beug moy li yalla beug ki mi beug moy ki deugmal yalla di nangam ko xamanteni da fay nek ci yoon yalla et cetera limi beug nit ki dal moy li nga xamanteni toujours day doon lo xamanteni sunu borom santala def ko def gërem ci ko budé waliyu nitu yalla mu bëgg ko ngir nitu yalla te yalla do nga tax kimi bañit mu di bañ ko ngir ne kat day jëf lo xamanteni sunu borom santala daf ko bañ et cetera du ko bañ en tant que nimindeef yalla la né lool mom lu ban waye bañ jëfëm wala comportementam wala budé yéfer mu bañ kéfer bi nga xamanteni mom mo nekk ci mom et cetera don lool moy bañ te yalla tax mune ki nga xamantene nak kon def na lool koku tak deug deug yayo nak kat kon sunu bon fantala mengoy mirum xarito ak mom mune wa inna te ci deug deug de awliya yi samay xarit ñi nga xamantene ma mengo seeni mbir nga xamantene ñom ñoy samay alliye muy nit yalla yi min ibadi ci samay jam wa ahibai ak samay soppe min khalxi ci samay mindeef allazina ñoy ñi nga xamne yuzkaruna dañ leen di tuddu bi zikri ci tuddu giñ may tuddu manam buñ ma tuddé tuddu leen wa uzkaru te mani dañ may tuddu bi zikrihim ci tuddu bi nga xamanteni mom lañ leen di tuddu ñoy awdiya allah ta'ala kon lool mo doon 26e tombe bi kon xamna ñi yam fi ba benen jotaay inshallah ñu eggali wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين